alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Risala ya Afidah Al-Imam Syafi'i rahimahullahi alaih. Afidah ya Imam Syafi'i rahimahullahi ta'ala. Kamla lamihiya katika samihi ya kitabu hiki. Tatanguliza baadhi ya nukta chache biidhnillahi alkarim. Baada ya kuhusia nafsi yangu na nafsi za ndugu zangu nyote kiujumla katika jambo ambalo lahusiana na ilmu, katika jambo la kulazimiana na ilmu katika nyakati zetu zote. Na ilmu ambayo tunasomesha ndani ya dawa hii, ulumu hizo na nyinginezo nje ya dawa hii, kabla na baada, kwa sababu hii ndio asili ya kila kheri. Lakini elimu hii ya tauhidi na aqida bilakhas ni katika elimu ambayo ni za msingi, kwa sababu ndo ghaya, kama tulivyosikia katika darsa iliyopita, aliyeendesha Sheikh Abu Abdurrahman Sharma katika risala ya Imam Baz, ameelezea masala ya umuhimu wa ujuzi wa ilmu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndo ghaya, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Anasema Imam Safarini rahimahullah ta'ala, wa ba'du fa'lam anna al-'ilm كذلك وبعد فعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي وبعد فعلم جوا أن كل العلم يقوى علم زوج كالفرع للتوحيد لكما في للتاولى توحيد. Kwa sababu tauhidi ndo ghaya, mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, antufrida Allah azza wa jal fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asmaihi wa sifatihi, ifradu Allah bil ibada, liannahu alilmu alladhi la yanbaghi, kwa sababu ni elimu ambayo haipaswi li'aqilin lifahmihi lam yabtaghi, kwa kila mwenye akili haipaswi kutoitafuta na kuijua. Kila mwenye akili anatakiwa aijue elimu ya tauhid, kwa sababu ndo asli ya kuumbwa kwake na kuletwa hapa duniani ili amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, kadhalika nukta nyingine ambayo naitanguliza ni kuhusiana kwa uchache na alimamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, ambayo tunasoma aqida yake. Baada ya hapo tutataja taarifu ya aqida kwa ufupi, kisha tuingie kuisoma risala hii. Na risala sio nyepesi, ni nzito na ni kubwa sana, pamoja na kuwa hajmi yake ni ndogo, ina safha pengine sita na baadhi ya nusakh nane, lakini tutaisoma kwa ikhtisar. Tutakachokifanya insha Allah, tukianza katika haya masala ya al-asma wa sifat, tutaelezea kwa tafsiri kiasi na baadhi ya kanuni katika majina na sifa kwa uchache, kisha tutasoma tu risala basi. Na ziada ya hapo tutaendelea kusoma kwa mashaka zetu Sheikh Abu Rajab mashaallah ana durusi katika aqida na tauhid. Na wale waliotoka sehemu nyinginezo pia wataendelea kusoma katika vitabu vinginevyo katika mlango huu. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala anaitwa Muhammad ibn Idris. Jina lake ni Muhammad ibn Idris. Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ابن شافعي ابن السائب ابن عبيد محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافعي ابن السائب ابن عبيد نكوين دا سلسلة مجنياك مفاقا وعبد مناف ابن قصي امباكو نديكو انا ككتانا نمتم صلى الله عليه وآله وسلم وعبد مناف ابن قصي القرش كو امام رحمه الله تعالى من قريش katika kabila bora lenye sifa nyingi zilizotajwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Imam رحمه الله تعالى amezaliwa mwaka wa 150 hijria na akafariki mwaka 204 hijria. Na unatajwa mwaka aliofariki ndo mwaka aliozaliwa ndo mwaka aliofariki Imam Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi. Aliwazaliwa mwaka 150 akafariki mwaka 204 hijiria sawa sawa na mwaka 767 miladia mpaka kufariki 820 miladi ambayo ni sawa sawa na umri wa miaka 54 katika umri wake rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa maana alikufa akiwa na umri takriban wa miaka 54 au tofauti kidogo, ambao ni umri wa kawaida kwa watu wengi tunaoishi. Watu wengi ambao hawajawa wazee wamevuka tu ujana kidogo umri wa utu uzima, na wengine wanauchungulia umri huo. Kwa wale ambao tunazungumza nao wanaosikiliza maneno haya, wanaweza kuwa hawajafanya kazi sio nisu wala ribu wala thumn ya kazi aliyoifanya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Kwa ni imamu ambaye amezaliwa mwaka huo na kufariki mwaka huo, na ni vema kufahamu historia za maimamu kama hawa ambao ni maarufin, akiwemo Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ambaye amefariki mwaka 241 baada ya kuzaliwa 164 hijiria sawa sawa na 780 mpaka 855 miladia, ambao alikuwa na umri takriban wa miaka 77. Na Imam Malik rahimahullahu ta'ala kabla ya hapo akiwa alizaliwa mwaka 93 mpaka 179 ambao ni sawa sawa na mwaka 712 na 795 miladia, sambamba na umri wa miaka 86 takriban rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Kwa Imam rahimahullahu ta'ala alizaliwa katika mji wa Gaza katika nchi ya Palestina, na babake alifariki Imam Shafi'i akiwa ni mtoto mdogo sana, alikuwa akiwa ni yatima. Alibebwa na mama yake mpaka akaingia naye katika mji wa Makka baada ya kuhofia hali yake na maisha yake, namna atakavyoweza kumlea na kumhifadhi katika dini, akaingia naye katika mji wa Makka akiwa ni mtoto mdogo mwenye umri wa miaka miwili. Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala alisoma akiwa ni mdogo, zikiwemo elimu za kawaida kama elimu za mazoezi. Anataja kuwa alikuwa ni mashuhuri katika masala ya kurusha na mfano wake, lakini akaelekea katika ulumu za dini, elimu za kisheria kama vile elimu za lugha akiwa ni mdogo, kadhalika Qur'an. Alifadhi Qur'an rahimahullahu ta'ala. Anasema maneno haya al-Imam Ismail bin Yahya rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema sami'tu Shafi'iyya yaqul hafidhtu al-Qur'an wa ana ibn sab'i sinin. Nilihifadhi Qur'ani nikiwa ni mtoto mwenye miaka saba. Hii ni miaka ya watoto wetu wengi tulionao, ni miaka ya watoto wetu wengi tulionao ambao hajahifadhi hata juzuu moja, lakini huyu ana miaka saba amehifadhi Qur'an, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo utaona namna walivyokuwa na maandalizi ya dini ya msingi, kama alivyoeleza shekhe katika darasa iliyopita. Wale walikuwa wanakaa kufikiria namna ya kuieneza dini, lakini kadhalika walikuwa wanaandaa watoto wao malezi ya dini. Leo mtoto wako akiwa na miaka saba mpaka kumi, unaweza kumpangia mipango, huyu unavyomuona anaweza kawa dokta au injinia. Si haramu, hatusemi ni haramu mtoto kuwa dokta au injinia. Unampangiaje katika dini? Je, pia ana uwezo wa kuisimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nafsi yake na familia yake? Kwa akiwa na miaka saba akawa amehifadhi kitabu cha Allah, kadhalika anasema wa hafidhtu al-muwatta wa ana ibn 10 sinin, nilihifadhi al-muwatta Imam Malik akiwa na umri wa miaka kumi. Al-muwatta Imam Malik rahimahullah ta'ala amehifadhi akiwa na umri wa miaka kumi, na ametaja katika tarikh al-Baghdadi ya Imam al-Khatib rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo hapa ni kwa ufupi kuhusiana na umri wake, kadhalika namna alivyokuwa Imam rahimahullah ta'ala. Imam rahimahullah ta'ala alikuwa na jiji katika masala ya kutafuta ilmu, na kadhalika katika masala ya kuhifadhi katika ulum. Anasema al-Imam Yunus ibn Abdul A'la rahmatullah ta'ala alayhi, na utamtaja katika wale ambao wanaonukuu kwa wingi aqida Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, tamtaja al-Imam Yunus bin Abdul A'la. Anasema kana Shafi'i yadh'u kitaban fi ghadwatin ila adh-dhuhr min hifdhihi min ghayri an yakuna fi yadihi aslun. Alikuwa Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala anaweka kitabu kuanzia asubuhi mpaka dhuhuri. Ana uwezo wa kuandika kitabu kuanzia asubuhi mpaka dhuhuri kutoka katika hifdhi yake bila kutazama sehemu yoyote, rahmatullahi ta'ala alayhi. Maneno haya utayakuta katika hilyatul awliya ya Imam al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, namna alivyoelezewa na kubainisha hali hizi la Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, kauli hii ambayo nimeitaja. Kadhalika miongoni mwa yale yanayoonyesha zaka ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala nayo yametajwa pia katika hilya. Anasema Imam rahimahullahu ta'ala, aliuliza Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, na miongoni mwa yale aliyoulizwa ar-rajulin fi yadihi tamra, aliulizwa kuhusiana na mtu ambaye mkononi mwake, kadhalika katika riwaya inasema fi famihi tamra, katika kinywa chake kuna tamra, kuna tende, mdomoni mwake ameweka tende. Alafu akatamka huyu mwanamume kuhusiana na mke wake. Alitamka nini kuhusiana na huyu mke wake? Qala rahimahullahu ta'ala, alisema kuhusiana na hii tende ambayo iko mdomoni mwake, imtarahtuha famra'ati talibun wa in akaltuha famra'ati talibun. Fahamika salat ambazo nitakufundika ukisema lau ukivuka mlango huo umeachika, mfano wa talaka kama hizo, naye anasoma kwa tafsiri katika vitabu vya fiqh. Akawa na tende kinywani mwake, nikiimeza mke wangu ameachika, na nikiisema ameachika, madha takulu bi hadha. Alafu sasa baada ya kutamka maneno haya anajiuliza nifanyeje, sitaki kumwacha, lakini nikiisema ameachika na nikiimeza ameachika, anasemaje? Fakala Shafi'i rahimahullahu ta'ala yatrahu nisfahu wa ya'kulu nisfahu, basi ateme nusu na ameze nusu. Yale yanaonyesha kuwa alikuwa ni faqih rahmatullahi ta'ala alayhi, alikuwa na uwezo wa kufanya istimbati katika masala ya fiqh rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hii ni kuonyesha namna alivyokuwa Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ameleleka katika ilmu, na ilmu ikawa katika akili yake, akawa mashaallah na uwezo mkubwa katika fiqh, na ni wa kwanza kuandika katika usulul fiqh kama anavyotaja ahli ilmi vitabu mbalimbali, kadhalika kitabu chake maalum ar-risala katika masala ya ulum za Qur'an na istinbatat kutoka katika Qur'an, ambaye alitaka na Abdurrahman ibn Mahdi amwandikie kitabu katika masala ya Qur'an, akamwandikia kitabu hicho ambacho ni katika vitabu vinavyorejewa kwa kiasi kikubwa katika madhhabu ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, kadhalika katika ulum za Qur'an na mfano wake. Kwa hii ni kuonyesha kuwa rahmatullahi ta'ala alayhi alikuwa na ilmu, na alikuwa na dhaka, na alikuwa na hirsi ya kufundisha, alikuwa na sa'i kubwa ya kufundisha, kujitolea katika elimu aliyokuwa nayo. Miongoni mwa yale yanayotajwa kwake rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema wadad anna kulla ilmin a'lamuhu ya'lamuhu an-nasu jami'a, natamani elimu niliyonayo yote waijue watu wote, ujaru alayhi wala yahmaduni, lakini nipate ujira wala wasinisifie. Miongoni mwa yale yanaonyesha kuwa Imam rahimahullahu ta'ala hakupenda madhi wala taasubi kwake wala ukubwa wala kadha, lakini alikuwa anatamani elimu aliyonayo yote aweze kuifikisha kwa watu apate ujira mbele ya Allah, wala asisifiwe wala kuwa kadha. Kwa Imam rahimahullahu ta'ala ni katika maimamu ambao walikuwa na ilmu kubwa, ni katika maimamu ambao wameunufaisha umma rahmatullahi ta'ala alayhi, kutokana na yale ambayo alikuwa ameyahifadhi katika ilmu. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala alikuwa akisema kuhusiana na Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, kana ash-Shafi'i kashamsi lid-dunya wa kal'afiyati lin-nas, alikuwa Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ni kama jua kwa dunia, kadhalika ni kama afya kwa watu. Mtu mwenye afya yake, basi Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala alikuwa ni kama afya kwa watu, namna alivyokuwa akiunufaisha umma na kuwapa watu afya katika jambo la dini yao. Kadhalika Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala alikuwa akisema, inna Allaha yuqayyimu lin-nasi fi kulli mi'ati sana man yu'allimuhum as-sunan, hakika Allah anaandaa kila baada ya miaka 100 mtu ambaye atawafundisha watu sunna. Wa yamfi ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam al-kadhb, na anamkanushia mtume sallallahu alayhi wa sallam uongo, watu wasimsingizie. Allah anamwandaa mtu ambaye atahuisha sunna, atawafundisha watu sunna na kupambana na uzushi katika dini aliyoifundisha mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kisha akasema, fanadharna fa idha fi ra'si mi'at, tukatazama tukakuta mwishoni mwa mwaka 100 ya kwanza Umar ibn Abdul Aziz ndiye aliyehuisha sunna. Wa fi ra'si al-mi'atayn ash-Shafi'i, na baada ya miaka 200 Imam Shafi'i aliyehuisha sunna na kuirejesha dini katika hali ambayo haimaanishi kuwa hakuna maimamu wengine, lakini ni kuonyesha kwa maimamu hawa ambao waliishi pamoja na kuwa alikuwa ni mwanafunzi wake. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala alichukua kwa Imam Shafi'i pamoja na kuwa alikuwa ni kawi yeye zaidi katika masala hadith, na pia Imam Shafi'i naye anasema alikuwa akistafidi kwa Imam Ahmad katika masala hadith. Ni kuonyesha kwa maimamu walikuwa kikiri nafasi za wenzao waliotangulia katika ilmu na manzila kubwa. Kwa hiyo anasema baada ya miaka 200 tukakuta Imam Shafi'i ni katika watu waliohuisha sunna, na maneno haya ni radi kwa wanaozua alafu wakajiegemeza kwa Imamu Shafi'i, wakawa wakifanya uzushi wao alafu wanasema sisi ni mashafii. Hapana, Imamu Shafi'i alikuwa ni muqammi'ul bid'ah, alikuwa ni mtu ambaye kwa kiasi kikubwa alipambana na kuziporomosha bid'ah, alikuwa akihuisha sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo haya tutayaona pia katika akida yake kwa ikhtisar namna alivyokuwa Imam rahimahullah ta'ala. Lakini nimependa nisome maneno yake ambayo ameyataja Muhammad ibn Yahya al-Muzani, na maneno haya ameyataja al-Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala katika siyar kuhusiana na hali ya mwisho Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala kabla hajafariki. Muhammad ibn Yahya al-Muzani rahmatullah ta'ala alayhi anasema dakhaltu ala Shafi'i fi maradhihi alladhi mata fi, niliingia kwa Imam Shafi'i katika maradhi yake yale ya mwisho ambayo alikufa kwa maradhi hayo. Faqultu ya Aba Abdullah, nikamwambia ewe Abu Abdullah, ndio kunia yake rahmatullah ta'ala alayhi, kaifa asbahta, umeamkaje? Farafa'a ra'sahu, akanyanyua kichwa chake akanitazama. Wakala asbahtu min ad-dunya rahilan, nimeamka leo mimi ni mwenye kuondoka duniani. Wali ikhwani mufarikan, na ni mwenye kufarikiana na ndugu zangu. Wali su'i amali mulaqiyan, na naenda kukutana na amali zangu mbaya na makosa mimi. Wa ala Allahi waridan, na nini mwenye kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma adri ruhi taswiru ila jannatin, sijui kuwa roho yangu itaingia peponi, itafikia peponi. Fa uhanniha, ili niipongeze. Au ila narin, au itaifikia motoni, au roho yangu itafikia motoni. Fa uizziha, ili ni fa uizziha, ili niweze kuipa pole, kwa maana kuipa taazia. Uizziha, nipe taazia, nipe pole ya msiba, kwa maana itakuwa imepata hasara. Thumma baka, kisha akalia. Wa ansha yaqul, na akatoa maneno haya akiwa anasema, kwa sababu Imam Shafi'i alikuwa ni mtu ambaye ni mahiri katika lugha ya Kiarabu, na ana diwani yake maarufu ya Imam Shafi'i katika abyati mbalimbali, katika masala ya zuhudi, masala ya ilmu na mambo mengineyo. Lakini baada hapo akatoa maneno haya akasema, walamma qasa qalbi wa laqati madhahibi, ulipokuwa umepata ugumu moyo wangu na madhahibu yangu yakadhikika, yani nikawa mimi sina pa kwenda, hali imekuwa ni ngumu. Ja'altu rajai tuna afwi tasallama, nilijalia matarajio yangu mbele ya msamaha wako ndo ngazi. Na hivi ndivyo anavyotakiwa mtu kuwa, mtu anatakiwa kuishi baina al-khawf war-raja. Lakini ahlu ilmu wanataja kuna wakati al-khawf inatakiwa izidi na kuna wakati ar-raja inatakiwa izidi, hasa pale mtu anapoona kwamba hapa naondoka duniani naelekea kwa Allah, sina wakati wowote wa kufanya amal, hali imeshakuwa ni ngumu. Anatakiwa kuwa na dhana nzuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa anasema ja'altu raja'i duna afwika sulama, nikajalia matarajio yangu mbele ya msamaha wako kuwa ndo ngazi. Ta'azamani dhambi falamma qarantuhu, adhambi zangu zimekuwa ni kubwa, ni nzito kwangu mimi, lakini nilipozichanganya nikaziunganisha bi'afwika, nilipozipima kwa msamaha wako, bi'afwika rabbi kana afuka azama, nilivyozilinganisha dhambi zangu na msamaha wako nikaona msamaha wako uko juu zaidi kuliko dhambi zangu. Fama zilta za afwin ani dhambi lam tazal, hujaacha kuwa wewe ni mwenye msamaha, mwenye kusamehe madhambi, hujaacha kuwa hivyo. Tajudu wa taafu minnatan wa takarruma, wewe unakirimu, unasamehe, unatoa msamaha. Hii ni neema kutoka kwako na ni ikram kutoka kwako ya Allah. Fa in tantaqim minni falastu biyaisin, falastu biyaisin, endapo utaniadhibu mimi si mwenye kukata tamaa, endapo utanifatiliza mimi si mwenye kukata tamaa. Walau dakhalta nafsi bijurmi jahannama, na lau ungeingiza nafsi yangu kwa sababu ya uovu wangu kaingiza katika jahannam, bado mimi si mwenye kukata tamaa, kwa maana na kudhania kheri ewe Allah subhanahu wa ta'ala, dhani dhana nzuri. Walaulaka lam yaghwa bi iblisa abidun, na lau si wewe Iblis, asingedanganyika yeyote kwa Iblis. Fa kaifa kad aghwa safiyaka adama, vipi aliyakuwa Iblis pia alimdanganya na akateleza kipenzi wako Adam alayhi salam. Na hali maneno ya rajaa kuwa kwa madhambi niliyofanya Iblis, ikiwa kuna sehemu nimeteleza na kadha. Wa inni laati dhamba a'rifu qadrahu, na hakika mimi naziendea dhambi hali ya kuwa najua kadri ya dhambi, kuwa dhambi ni jambo baya na nzito. Wa a'lamu anna Allah ya'fu tarahuma, ya'fu tarahuma, na mimi najua. A'lamu anna Allah ya'fu tarahuma, najua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe hali ya kuhurumia waja wake tabarak wa ta'ala. Haya ni maneno ambayo aliyataja Imamu Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, na ameyataja Imamu Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika siyar, kuonyesha namna ambapo Imamu Shafi'i aliishi katika aqida iliyokuwa salama mpaka akaondoka duniani katika aqida hiyo hiyo. Na hayo ndiyo madhhebu na ndiyo mapito ambayo kila mmoja anayejinasibisha kwa Imamu Shafi'i anatakiwa apite mapito mfano wa hayo. Kwa hiyo huo ni ufupi, na yapo maelezo mengi wanayotaja hal ilmi na manaqib, au katika manaqib mbalimbali ambazo wanaelezea hali zake na maisha yake, lakini hii ni kwa ikhtisar. Na baada ya hapo insha Allah tutaingia mubashara kusoma risala hii, na kama nilivyosema insha Allah kwa vipindi nilivyopewa vitatu insha Allah, naamini kwa idhini ya Allah itaisha risala hii ya aqida. Nukta ya pili au nukta ya tatu ambayo naitanguliza ni aqida. Ma maana la aqida? Tunaposema aqida tu Shafi'i, aqida Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, nini maana ya al-aqida? Al-aqida tu lughatan, aqida ki lugha, wametaja wanachuoni wengi akiwemo al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala katika Taj, Taj al-Arus. Asema walladhi sarraha bihi a'immatu al-ishtiqaq, na lile ambalo wameweka wazi maimamu wa ishtiqaq wenye kuyanyambua maneno na kuelezea asli ya maneno. Anna asla al-aqdi, asli ya neno aqdi, naqidu al-hal, ni kinyume cha al-hal, kinyume cha al-hal, kufungua al-aqdi, kufunga. Aqada ya'qidu uqdatan, aqada ya'qidu, amefunga. Fulanun aqada al-habla, fulani ameifunga kamba. Wa fulanun hallahu, na fulani ameichangua, ameifungua. Kwa asli ya aqida ni kufunga kitu mahala fulani, kukifungia sehemu fulani. Kitu gani kinakusudiwa? Tazama maana yake istilahan. Maana ya aqida istilahan ni hukumu dhihni aljazimi, ni hukumu ya moyo ya kukata moja kwa moja, ni hukumu ya moyo ambayo inakata moja kwa moja juu ya jambo fulani. Hukumu dhihni aljazimi, fa in tabaqa alwaqi'a fa sahihun, endapo hukumu hiyo itaendana na uhalisia na haki. Na alwaqi inayotajwa hapa ni kitabu na sunna. Endapo hukumu hiyo uliyoifungia moyoni, yani moyo wako ukaufungamanisha na kitu, ukachukua kitu ukakiweka moyoni, kikabanda moyoni kitu hicho hakitoki. Kila uendapo kimeuganda moyo, hicho kinaitwa aqida. Kikiwa ni sahihi, basi ni aqida sahiha. Na kikiwa ni kibovu, ni aqida fasida, batila, ni aqida mbovu. Kwa kuna watu wanaweka aqida za vitu mbalimbali ndani ya nyoyo zao. Zile imani na mafungamano, ikawa moyo wake kuna kitu unakikubali, unalazimiana nacho, umeamini hivyo hivyo. Kikiwa ni sahihi, ni aqida ambayo inatakiwa, ndio inayokubalika. Kikiwa ni kibovu, ni aqida mbovu. Kwa maana hiyo, ikawepo aqida ya Waislamu iliyokuja katika kitabu na katika sunna. Aqida ya Waislamu iliyokuja katika kitabu na sunna, ambayo kwa ikhtisari inaitwa aqida ya ahli sunnati wal jamaa, kwa sababu ahli sunna wao wameshikamana na sunna, na jamaa wameshikamana na jamaa ya masahaba, kama Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Na tumechagua kusoma aqida ya Imam Shafi'i kwa sababu ndiye ambaye watu wengi humtaja, na vitabu vyake hata vya kifikihi husoma madhhabu ya kifikihi ya Kishafi'i kupitia vitabu vyake. Na wengine wakawa na haribu dini na ibada huku wakimtaja Imam Shafi'i. Kwa hiyo utakuta aqida ya Imam Shafi'i haiko kama wanavyodai watu wengi, ni aqida ambayo ni sahihi. Kwa hiyo kila ulichokifungamanisha na moyo kikiwa ni sahihi itaitwa aqida sahiha, na kikiwa ni kibovu inaitwa aqida fasida batila. Tayib, na kuna tofauti kidogo kati ya aqida na tauhid, japokuwa pia baadhi ya ahli ilmu utakuta wanasema tauhid na hiyo hiyo aqida, lakini maulama ambao wamefanya tahqiqi katika masala haya wakatofautisha kiasi katika masala ya aqida na tauhid, akiwemo al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, katika wale waliotofautisha kiasi kati ya masala ya aqida كذلك أنا مسألة توحيد. نسمى التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. أنا سمى توحيد لكم بكش الله كعبادة. ومعنى التوحيد يكون فيما يخص بالله عز وجل. إن كونك كمسألة نوسيانا الله سبحانه وتعالى. كمسألة نوسيانا الله سبحانه وتعالى. Kwa maana katika tauhidu rububiyya al-uluhiyya, katika al-asma'i wa sifat, katika mambo matatu, hiyo ndiyo tauhidi, kumpwekesha Allah katika al-uluhiyya na al-rububiyya na al-asma'i wa sifat. Tunaelewana? Na hii naingia katika masala ya kumwamini Allah, japokuwa baadhi ya ulama wanaongeza katika kumwamini Allah yanaingia mambo manne, akiwemo Imam Ibn Uthaymeen, yani kuna taja pia wujudu ar-Rabb ta'ala wal iman bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, lakini almuhim mas'ala yako hiyo. Lakini kunapotajwa katika mas'ala ya al-aqida, akasema Imam al-Albani rahimahullah ta'ala, al-aqida تكون فيما يخص بسائر الارك او بسائر اركان الايمان, inakuwa katika masala na husu nguzo zote za imani, kwa maana kumwamini Allah kunaingia katika tauhid, kunaingia katika aqida. Kadhalika kuamini يوم القيامه na yale yanofungamana na hayo, kuamini qadar, utakuja kuona masala ya qadar, masala yaumul qiyama yakiwemo mambo yatakayojiri huko. Kadhalika masala al-iman birrusul, na wale wanaofungamana na hayo au na yale yanayofungamana na al-iman birrusul, ikiwemo kuamini katika atba'i rusul, masala ya masahaba utaona pia natajwa katika vitabu vya aqida, kuonyesha kuwa kuamini mitume na yale yanayofungamana na imani hiyo, kadhalika vitabu na mambo mengineyo ambao ni katika nguzo sita za imani, yote yanaingia katika aqida. Kwa ufupi, fa kullu tauhidin aqida, وليس كل عقيدة توحيدا, ليس كل عقيدة توحيدا. توحيد yote inaingia katika aqida, lakini si kila aqida ni tauhid. Ni sawa sawa, almuhimu ma ila dhalik. Lakini tufahamu ya kuwa aqida ni ausa zaidi, tunaelewana, aqida ni ausa zaidi, si kila aqida ni tauhid. Aqida nyingine ni mambo mengine ambayo si tauhid, tunaelewana. Kwa hiyo aqida ni ausa zaidi kuliko tauhid. Huo ndio ufupi kuhusiana na masala ya aqida. Kwa hiyo tukisema aqida Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, tutasoma masala inayohusiana na kumwamini Allah. Na baadaye ahlul ilm mara nyingi sana, hasa katika baada ya kudhihiri baadhi ya firaq, wakawa kitaja katika aqida mara nyingi masala inayopewa nafasi kubwa ni katika al-asma wa sifat, kwa sababu ndio masala ambayo kuna khilafu kubwa ya watu katika mlango huu. Lakini kwa ufupi anaingia masala hayo yote tuliyotaja kwa ikhtisari hiyo. Baada ya hapo taanza kuisoma risala hii biidhnillahi alkarim. Yaqulu alimam ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala kuhusiana na usulu ahli sunnati wal jamaa, misingi ya ahli sunna wal jamaa, alwajibu ittiba'iha, ambao ni wajibu kuifuata. روى الإمام البيهقي رحمه الله تعالى عن الربيع, ربيع بن سليمان ابن عبد الجبار ابن كامل المرادي صاحب الشافعي كذلك مصحب إمام الشافعي وسبب ربيع بن سليمان وقوى ربيع بن سليمان ابن عبد الجبار ربيع بن سليمان ابن داود ابن إبراهيم نوتها وكذلك ونتاج رواية إمام الشافعي رحمه الله تعالى في ونفنانك وكن يزاو na kadhalika. Mara nyingi utakuta baadhi huchanganya baina ya hawa wawili. Kwa hiyo anataja al-Imam al-Bayhaqi an al-Rabi' ibn Sulaiman an al-Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, anasema aslu kita al-aslu kita al-aslu asli ya dini, al-aslu kitabullah au sunnatu nabiyhi, asili ya dini ni kitabu cha Allah au sunna za nabii wake. Msingi wa dini ni kitabu cha Allah na sunna za mtume wake. Kwa maneno haya kwa ufupi anatuelekeza Imam Shafi'i kuwa yeyote anayesema mimi ni mshafi atupe dalili ya kitabu na sunna kwa yale anayoyafanya. Tunaelewana ndugu? Kwa sababu anasema al-aslu kitabu Allahi au sunnatu rasulillah au sunnatu nabiyi, asili ya dini ni kitabu cha Allah au ni sunna za nabii wake, au qawlu ba'li ashabihi au qawlu ba'li ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam au qawli sabati ya masaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahaba. Kwa anamaanisha Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, yeyote anayetuletea jambo katika dini atuambie qala Allah au qala ar-rasul au qala as-sahaba. Tunaelewana? Au ijma'u an-nas, au mkusanyiko wa watu, na ijma'u inakuwa juu ya dalili. Kwa alete kala Allahu, kala Rasulu, kala sahaba, baadhi ya masahaba, au ijma ya masahaba, au ahlul ilmi baada ya masahaba. Na masala ijma ikuwepo mpaka leo, kabla ya hapo, ni masala ambayo nataja katika kutubu al-mutawwalat, katika masala usul al-fiqh, lakini ijma zama za masahaba, kadhalika baada ya masahaba. Kwa elimu na dini ni qala Allah qala ar-rasul qala as-sahaba. Tunaelewana? Au ijma'u ahli al-ilm, ambao pia inaegemea katika dalili, kwa sababu ijma'i haiwezi kaingia katika upotevu, kama ilivyokuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dalala. Hapo tumethibitisha msingi wa kwanza. Kwa msingi huu unatakiwa umlinganie yote Muislamu anayemfuata anayejiita mshafi. Kwa Imamu Shafi'i, na maneno utakuta katika al-i'tiqad ya Imam al-Alaqai rahimahullah ta'ala. I'tiqad ahli sunnah au sharh i'tiqad ahli sunnah ya al-Imam al-Alaqai rahimahullah ta'ala ametaja maneno haya. Kwa isnad mpaka kwa Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Kwa ukisoma maneno haya utaona kuwa wengi wanaomuiga Imam Shafi'i halafu wakazua wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Kwa maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam Imam Shafi'i anakuradi wewe ukizua katika dini halafu kajiegemeza kwake. Tuko pamoja ndugu, tunaelewana? Tayyib. Kadhalik anasema Imam rahimahullah ta'ala kuhusiana na jambo la al-amru bittiba'i sunan, jambo la amri ya kufuata sunna za mtume, wa dhammu ta'assub li ghairi dalil, na kusema vibaya mambo ya ta'assub, mambo ya kufungamana fungamana na watu na mashehe na kadha bila dalili. Imam anasema hivi, ajma' al-ulama'u ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam lam yakun lahu ayyada'aha liqawli ahadin. Wamekusanyika maulama wote juu ya kuwa, kwa maana hakuna aliyekhalif katika maimamu wa Uislamu wa kweli wote, acha maimamu waliopinda wale wa mapote mengineyo. Imamu Shafi'i anakusudia maimamu wote waliosimama katika njia ya kitabu na sunna. Wamekusanyika maulama wote ya kwa yeyote ambaye atabainikiwa na dalili ya sunna halafu akawa amedhihirikiwa kuwa hii ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lam yakun lahu, haifai kwake ayyadaha, ayache sunna hiyo, liqauli ahadin, kwa kauli ya mtu yeyote. Utayakuta maneno katika ruhi ya Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kadhalika anasema Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, kullu mas'alatin takallamtu fiha sahha al-khabar fiha 'anil nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam 'inda ahli an-naql بخلاف ما قلت. بعض النسخه وبعض الكوبي اللي زولوا هي كنا منenu fulani yamepinduka katika hali ya kutoa kopi sawa, yani maneno ya mwanzo imeanza inda ahli an-naqli wa kana yaqul kullu mas'alatin takallamtu fiha sahha al-khabar fiha 'anil nabiy sallallahu alayhi wasallam inda ahli an-naqli. Kwa maana hilo ndio neno la mwisho ndio limekuwa la kwanza. Tumeelewana hapo? Kila masala ambayo mimi niliyasema halafu ikasihi habari kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu wanaonukuu hadithi za Mtume, ikawa kumesihi habari kinyume na nilivyonukuu mimi, bi khilafi ma qultu, kinyume na nilivyosema, fa ana raji'un anha, mimi narejea na taraja kwa kauli hiyo na masala hayo, fi hayati wa baada mauti, katika uhai wangu na baada ya kufa kwangu. Msiniegemeze mambo hayo, nilisema jambo. Alafu ninyi katika kusoma soma kwenu na kupekua hadith, anawegemezea wale maimamu anaowaona ni watu wa hadith, akiwemo Imam Ahmad na wengineo, mkakuta kuna hadithi sahihi na mnaona kauli ya Imam Shafi'i kinyume na hadithi hiyo, mimi nataraja kwa kauli yangu msifuate, fuateni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kauli mfano hizi ziko nyingi, kwa mujibu au kwa hali ya muda hatuwezi kunukuu, labda huko mwishoni tukiwa na wasaa upo tutazinukuu kadhaa nyingi tu. Nikuja na risala zimo nyingi sana, takriban kauli zaidi hata ya 10 inshallah. Kwa hiyo anasema Imam rahimahullah ta'ala, kauli yoyote aliyosema alafu mkakutana na hadithi yeye anataraja juu ya kauli hiyo akiwa hai na baada ya kufa, rahmatullahi ta'ala alayhi. Haya maneno yako katika hadithi fi dhammil kalami wa ahlihi, ya Abul Fadli Al-Muqri min Rabdi Abi Abdirrahman Sulami As-Sulami rahmatullahi ta'ala alayhi. Lakini hii ahadithu fi dhammil kalam tofauti na kitabu dhammil kalam ya Abi Ismail Al-Harawi. Kuna dhammul kalam ya Abi Ismail Al-Harawi na kuna ahadithu fi dhammil kalam. Tayyib. Kwa hiyo anasema Imam rahimahullah ta'ala katika maneno haya, yeye anajivua na kurejea kwake kwa kauli iliyo khalif hadithi akiwa hai na baada ya kufa, ametaraja kwa kauli hiyo. Na hii ni dalili kwa imam alikuwa anajishusha, haoni aibu kujishusha, kutaraja, kusema akhtautu fi kadha, mimi nimekosea, hali ya kuwa yeye ni basha, ni mwanadamu. Huyu ni imam, kutaraja kwake ni jambo jepesi. Leo anaweza kawepo mtu ni mgumu kama jiwe. Sheikh hapa si umeteleza, umekosea. Hebu taraja mambo ya insha Allah, haiwezekani bwana. Nataraja vipi? Bwana Sheikh bwana, ittaqillah, ittaqillah, ittaqillah. Haiwezekani bwana. Kwa sababu ya watu kujawa na ghulu na watu kujawa na sum'a na kadhalika hubu arrifa na mfano wa mambo kama hayo, anaona kitaraja ataanguka. Hapana. Bali ndo ananyanyuka Imam Shafii, maneno haya anayataja ndio yaliyo miongoni mwa maneno yaliyowapa nafasi na adhi za juu maimamu hawa, wao kuonekana lengo lao ni dini na si nafsi zao. Tunaelewana? Kwa mtu akiwa ameteleza, amekosea, ni sasa mwaka wa kwanza wa pili, anataka 20 anakosea, ukaja kubaini leo katika darasa mfano kama hizi kwamba kitu fulani nilikuwa nakosea, kutaraja na kuacha msimamo huo wala si aibu. Utakuta Imam Shafii mwenyewe ana kauli yake, al-qaulul jadid wal qaulul qadim, kauli ya mwanzo na kauli mpya. Kwa nini qaulul jadid na qaulul qadim? Kuna maneno aliyosema mwanzo, mfano akiwa Baghdadi, baada kwa makaenda Misri akawa amepata masala ambayo ni mapya katika ilmu, akataraja kwa kauli yake akiwa Baghdad na akarejea kwa kauli yake mpya akiwa Misri, kwa sababu imamu amefariki katika mji wa Misri baada ya kutoka Baghdad na baada ya Yemen na baada ya Makkah, kwa sababu alidarisisha katika mji wa Makkah baada ya kupata ilmu, akaweka halakati zake katika haram, kadhalika katika Yemen, kadhalika katika Baghdad, kadhalika katika Misri, mpaka akapa akiwa Misri. Kwa kuna kauli zake za mwanzo alikuwa anataraja juu ya kauli zake, anazifuta kuonyesha kwa imamu alikuwa anakusudia dini. Hakusudi Imam rahimahullahu ta'ala nafsi yake. Nikitaraja wakakuta mwanzo nilisema hivi na leo nimebainisha hivi kwamba ile si sahihi, sahihi ndo hii, si wataona mimi nilikuwa mjinga. Hakuwa hivyo Imam rahimahullahu ta'ala. Na hivi ndivyo walikuwa wote maimamu. Tayyib. Kwa hii ni kwa ufupi kuhusiana na msimamo wake, na huu ni utangulizi kuona kuwa haya mambo yote atakayotaja katika masala ya aqida, uone kuwa anarejea katika kitabu, kadhalika katika sunna. Kuna kuja masala al-imanu bima thabata min al-asma'i was-sifat lillahi ta'ala, kuamini kilichothibiti katika majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Shafi'i fi khutbati ar-risala, katika kitabu chake ar-risala ambaye aliandika kwenda kwa Abdurrahman ibn Mahdi ambaye alikuwa ni katika akrani wake, alimuomba Imam Shafii amwandikie masala katika elimu ya Qur'an faida, akamwandikia kitabu kikaitwa jina Ar-Risala kwa sababu alikiandika kikituma kwa Imam Abdurrahman ibn Mahdi. Kwa katika utangulizi wa kitabu hiki aliandika maneno haya: Alhamdulillahi alladhi huwa kama wasafa bihi nafsahu, sifa njema ni za Allah ambaye yeye yuko kama alivyoisifia mwenyewe nafsi yake. Hapo utaona sifa ya kwanza ya Allah, Allah anasifiwa kwa sifatu nafsi. Kuna baadhi ya watu walikuwa wakipita wakiwalitadisha baadhi ya watu kwamba jamani, yeye Qur'ani inamfananisha Allah na watu kwa sababu Allah ana nafsi. Tunaelewana? Anta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika. Kwa Qur'ani inaonyesha kuwa Allah ana nafsi na mwanadamu ana nafsi, na Allah ndiye aliyenasema kullu nafsin dha'iqatul mauti. Kwa Mungu wa Waislamu jamani atakufa. Watu wanayumba. Hapana, sio hivi. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Sio katika miji ya Mbeya huku na huko hapo japita mambo hayo. Hasa ambapo nasikia kanisa lina nguvu na hivi na vile, mambo ya kawaida hayo. Kwa hiyo fahamu ya kuwa huo ni uzushi. Tunaelewana? sifa za Allah tutakuja kutaja mbeleni kiasi. Allah anasifika kwa sifa ambazo hazifanani na sifa za viumbe. Sasa ukisema Allah ana sifa ya nafsi na mwanadamu ana sifa ya nafsi, kwa kuwa mwanadamu atakufa na nafsi yake itakufa na Allah atakufa, ukisema hivyo unamaanisha Allah ana elimu, si ndio? Ana elimu au Allah ana elimu? Kwa maana Imam Shafi'i miongoni mwa akida yake hajatajwa humu, anasema kila watu wote wanaopinga masala ya asma wa sifat fanadhiruhu bi sifatil ilmi, nadhiriana naye, jadiliana naye kwa sifa ya elimu. Kila mtu ukikuta anapinga majina na sifa za Allah, hebu nakishiana naye kwa sifa ya elimu. Unasema Allah ana elimu au hana elimu? Ni muhali kusema Allah ni mjinga. Atasema Allah ana elimu. Je, mwanadamu ana elimu hana elimu? Mbona sasa umefanana? Si kweli. Kwa hiyo ni dalili kuwa elimu hii haifanani na elimu ile. Kwa hiyo nafsi hii haifanani na nafsi ile. Uso huu haufanani na uso ule. Ukitokea kwa elimu, kwa sababu ikiwa lengo ni kusema kwa kuwa huku kuna jina hili na liko huku, je, elimu si yuko na huku iko? Allah anasifika kwa sifa ya ilmu. Allah ni al-alim. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Na mwanadamu ana sifa ya nini? Ya elimu. Au atapinga kuwa Zaid na Amr hawana elimu? Hawezi. Anajua wana elimu. Na hii ni elimu ya dini, elimu ya dunia, elimu ya kadha, lakini anajua mwanadamu ana nini? Ana ilmu. Lakini elimu ya mwanadamu haijafana na elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anasema Imamu Shafi'i, sifa njema ni za Allah ambaye yeye yuko kama alivyoisifia mwenyewe nafsi yake, wa fauka ma yasifuhu bihi khalquhu, na yuko zaidi ya vile ambavyo viumbe wake wanapomsifia. Tunaelewana? Vile wanavyoweza kumsifia viumbe wake, Allah yuko zaidi ya hivyo. Tutakuja kutaja namna ambavyo kaifia kumsifia Allah subhanahu wa ta'ala na zile hali zinazokuja katika mlango wa sifa. Tutaje riwaya hii ya mwisho, tutaishia hapa katika darasa yetu. Wala msikhofu, kitabu inshallah mimi nitamaliza. Sawa, barakallahu fikum. Anasema al-Imam Ibn Abi Hatim rahimahullah ta'ala, Imam Ibn Abi Hatim ambaye Ali Ibn Ibrahim Ar-Razi Abdul Hasan kunya yake Ibn Abi Hatim rahmatullah ta'ala alayhi, anasema hadathana Yunus ambaye ni Abu Musa ابن عبد الأعلى قال سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي هو من كتك أصحاب من كتك ونفونز إمام الشافعي رحمه الله تعالى نلمسك إمام الشافعي رحمه الله تعالى نسمع وقد سئل عن صفات الله تعالى وما يؤمن به أكوى مولز وجي صفز الله نكيلا نتوامين كوسيانا صفز الله فقال لله تعالى أسمع. Allah subhanahu wa ta'ala ana asma'un. Lillahi ta'ala asma'un. Allah ana majina. Wasifatun, na ana sifa. Jaa biha kitabuhu, zimekuja nazo kitabu cha Allah, kitabu chake kimetaja hizo sifa. Wa akhbara biha nabiyuhu, na amezielezea nabii wake sallallahu alayhi wa sallam ummatahu, kuelezea umma wake. La yasa'u ahadan, haimpasi yeyote, min khalqi Allahi ta'ala, katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qamat alayhi al-hujjatu, ambaye kumesimama juu yake hujja, haimfai kwake yeyote, haifai kwa mtu yeyote ambaye kumesimama kwake hujja katika kitabu kadhalika katika sunna. Araduha, kuzirejesha, kurejesha hizo dalili zilizothibiti katika kitabu na sunna. Lianna alqur'ana nazala biha, kwa sababu Qur'ani zimeteremka zikiwa na dalili hizo. Wa sahha ar-rasulillahi sallallahu alayhi wasallam alqawlu biha, na ikasihi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kauli juu ya hadi juu ya sifa hizo. Fi ma rawa anhu al-adlu, katika yale ambayo waadilifu maimamu wa hadithi na wasimulizi kuanzia kwa masahaba wameyapokea kutoka kwake sallallahu alayhi wasallam. Kikao kitakachokuja tutaanzia hapo insha Allah, na kanuni tutakayotumia tutataja kidogo katika majina na sifa za Allah, namna ya kuelewa na kuchambua kidogo baadhi ya masala, kisha tutasoma tu na kuzithibitisha zote kama walivyothibitisha Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيراً.